ซีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่7ภาษาบาลีรู้จักกันแค่ไหนพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2548 นี่ใครมีอะไรสงสัยมั้ยคุยกันนี่วันนี้เราคุยกันท่านมีอะไรสงสัย ขอบคุณครับผมขอถามเรื่องที่สงสัยนิดนึงครับก็เกี่ยวกับเรื่องภาษาบาลีครับคือตรงกับเรื่องนัดแต่ว่าเห็นพระเดชพระคุณพูดภาษาบาลีมาก็เลยจะถามว่าภาษาบาลีตามที่ผมเข้าใจมาก็คือเป็นภาษาบาลีมาจากปาลาแปลว่ารักษา ใช่ สำหรับการเก็บรักษาพระพุทธพจน์หรือพระไตรปิฎกครับคำถามแรกก็คืออยากทราบว่าแล้วในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยใช้ภาษาบาลีหรือภาษามคตแล้วภาษาบาลีกับภาษามคตนี่เป็นภาษาเดียวกันหรือเปล่าคำถามที่สองก็คือผมก็ได้ทราบมาว่าภาษาบาลีเนี่ยไม่มีภาษาเขียนแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดจะใช้ภาษาบาลีในภาษาใดเนี่ยก็จะใช้ตัวอักษรของภาษานั้นเขียนเช่นภาษาไทยก็ใช้ตัวสะกดภาษาไทยสะกดดังนั้นผมก็มีความสงสัยว่าบางทีเนี่ยอย่างตัวพอพานกับตัวพอสำเภาครับผมในเมื่อออกเสียงเหมือนกันแล้วทำไมเราต้องแยกให้เป็นตัวพอพานกับตัวพอสำเภา ก็เหมือนไทยนี่แหละเราก็มีพอพานพอสำเภาออกเสียงก็เหมือนกันที่จริงท่านก็พยายามให้อ่านให้ออกเสียงต่างโดยเน้นเรื่องไอ้วิธีออกเสียงแต่คนไทยเราก็ยากเลยที่จะไปออกมันเป็นปัญหาเรื่องของวิถีชีวิตที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยมันไม่เคยชินแต่ว่ามันเคยชินในสภาพที่ต่างไปจากนั้นเดี๋ยวว่าไปตามลำดับจบอย่างคำถาม จบแล้วครับคือตกลงข้อที่สองนี่ก็คือจริงๆแล้วตามเสียงที่ออกภาษาบาลีจริงๆพอพันกับพอสำเภาเนี่ยจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ ไม่เหมือนทุกตัวก็ถ้าจะมีว่าเช่นว่ามีตัวไหนเป็นกันทัชชะเป็นทันทัชชะเป็นอะไรเนี่ยนะตาลุชะหมายความว่าที่เกิดเสียงแล้วมันต่างกันแล้วมันก็มีไอ้ตัวความแตกต่างที่แม้จะมีความตรงกันในแหล่งแล้วมันก็มีความต่างอีกอันนี้เป็นเรื่องของวิธีออกเสียงซึ่งแม้แต่ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ใช่ง่ายเลยใช่ไหมจะออกเสียงให้ถูกเนี่ยนะแล้วภาษาไทยเราก็เลยปล่อยเลยไม่เอาเรื่องและช่างมันละทีเราก็แล้วแต่ว่าติดมาจากคุณพ่อคุณแม่ก็ว่าตามกันจนกระทั่งตัวรอไม่เป็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ยุ่งหมดแล้วนะวิทยุลองฟังสิตัวรอเรือเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะใช่ไหมมันเป็นรอลิงเนี่ยไม่ต้องไปเอาใครไกลหรอกไม่ต้องไปพอหรอกนะเอาแค่รอนี่ก็ไปแล้วกล้ำก็จะไม่ได้แล้วแม้แต่รอลิงเวลาไปกล้ำก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมโอ้หมดแล้วต่อไปถ้าไม่คอยระวังกันไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาไปหมดเรื่องภาษายิ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้มีการเน้นย้ำระมัดระวังเรื่องนี้มันมีไอ้ปัจจัยด้านอื่นเข้ามาทำให้ปล่อยปละละเลยในความปล่อยปละละเลยนี่มันหนักเขาทุกทีเลยนั่นมันก็จะเกิดความบกพร่องในเรื่องนี้มากขึ้นเอากลับไปตั้งแต่ข้อต้นเลยนะ ผมขอถามคำถามแทรกเกี่ยวกับเรื่องตัวอักษรที่ออกเสียงอีกนิดนึงครับพอดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกเสียงเหมือนกันก็เลยจะถามว่าเวลาเจอตัวทอนังมนโทเนี่ยครับมันบางกรณีก็ออกเป็นทอบางกรณีก็ออกเป็นดออย่างเช่นบัณฑิตอย่างนี้จะมีหลักการอะไรหรือเปล่าครับ อ๋อครับอันนี้เป็นแทรกนะคือบางทีมันขึ้นกับความนิยมหมายความว่าในภาษาไทยเนี่ยเราเอามาจากภาษาบาลีพวกคำเหล่านี้นี่ว่าเราพูดกันไปพอติดปากลงตัวยังไงแล้วเนี่ยแก้ยากเมื่อแก้ยากก็เลยต้องปล่อยเราก็ถือว่าคำนั้นลงตัวอย่างนั้นแล้วก็ให้ถืออย่างนั้นไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นบาลีก็เป็นอันว่าให้ถือเป็นหลักอย่าไปยอม มายความว่าถ้าเป็นทมนโทเนี่ยในภาษาบาลีก็ให้ออกเสียงเป็นดอไปเลยทุกตัวไม่เหมือนในคำไทยคำไทยก็แล้วแต่ว่าตกลงกันเช่นว่าเดี๋ยวนี้ก็ให้ถือพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนี่เป็นเกณฑ์ใช่ไหมก็ท่านเอาไงก็เอาตามนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราชบัณฑิตยสถานเนี่ยท่านจะต้องถูกหมดแต่ว่าเมื่ออยู่กันในสังคมอย่างนี้ก็ต้องมีเกณฑ์สักอย่างเพื่อกำหนดหมายร่วมกันใช่ไหมก็เลยใช้เป็นมาตรฐานเพราะว่าราชบัณฑิตยสถานเองก็ต้องเห็นใจท่านท่านเองท่านก็บางทีท่านก็ไม่แน่ใจแล้วอีกยุคหนึ่งท่านก็เปลี่ยนเหมือนอย่างคำว่ารากเงาเอาท่านลองไปเปิดดูสิรากเงาเนี่ยนะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสมัยก่อนนู่นหรือจะสงสัยว่าอาจจะเป็นพ.ศ. 2493ประมาณเนี่ยนะรากเงาเนี่ยใช้สระเองงอไม่เอกสระอาแล้วมาปี2525เนี่ยเปลี่ยนแล้วเป็นรากเงาสระเอหองอไม่โทสระอา นี่ราชบัณฑิตยสถานก็คำอื่นก็เช่นเดียวกันท่านก็อาจจะเปลี่ยนเมื่อท่านไปพบหลักฐานที่แน่ใจยิ่งขึ้นหรืออย่างหน้าที่อย่างเงี้ยหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นพจนานุกรมเก่าก่อนราชบัณฑิตอีกมีนอไม่เอกสระอาแล้วก็ที่แล้วตอนหลังนี่ก็ใช้หอนอสระไม่โทสระอาตลอดเลยเดี๋ยวนี้ต้องยงอย่างนี้เลยนะถ้าใครไปเขียนนอไม่เอกสระอาก็ผิดเลยแต่ทีนี้ถ้าไปพิจารณากันเพราะใครก็ไม่รู้ว่ามายังไงหน้าที่เนี่ยไม่มีใครรู้ว่าหน้าที่เนี่ยรากศัพท์มายังไงอันนี้ถ้าไปดูเรื่องเก่าๆไปดูผมเคยไปดูประธานุกรมของหมอบลัดเล่ก็ใช้เนี่ยดูจะเป็นนอไม่เอกสระอาทีนี้มันมีตัวอย่างที่ทำให้เรานึกว่ามันอาจจะมาจากนี่นะคือเขามีคำพวกเช่นว่าหน้าที่จะอย่างนั้นหน้าที่จะอย่างนี้เนี่ยเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ไหมก็คือคนเนี้ยคุณอยู่ในสถานะนี้คุณหน้าที่จะหน้าที่จะทำอย่างนั้นหน้าที่จะทำนี้ใช่ไหมต่อมาก็เลยคำว่าหน้าที่จะเนี่ยมาเป็นหน้าที่หน้าที่เป็นไปได้นะฮะชอบคนนะหน้าที่จะเนี่ยแหละก็ท่านเป็นพระท่านก็หน้าที่จะใช่ไหมไปบิณฑบาตอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นหน้าที่ของพระไปถ้าอย่างนี้แล้วไอ้หน้าที่มันน่าจะเป็นนอไม่เอกสระอาได้ซ้ำใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วใครจะตัดสินอันนี้ก็ต้องมาพยายามพิจารณากันเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายหรอกครับภาษาไทยนี่ยิ่งเราไม่ใช่นักบันทึกประวัติด้วยใช่ไหมคนไทยไม่ค่อยมีนิสัยในการบันทึกประวัติความเป็นมาเดิมไม่เหมือนบางชาติเขามีนิสัยนะในการบันทึกมีอะไรเกิดขึ้นบันทึกมันก็ทำให้สืบเรื่องราวความเป็นมาแม้แต่สืบประวัติคำได้ง่ายของไทยนี่สืบยากเหลือเกินอย่างฝรั่งเขายังสืบได้เยอะพจนานุกรมของฝรั่งบางฉบับนี่เขาจะบอกเลยว่าคำนี้เกิดคศนั้นหรือประมาณคศนั้นหรือช่วงคศนั้นถึงคศนั้นเขาจะบอกไว้ซึ่งก็อาจจะไม่เหมือนกันของฉบับหนึ่งเช่นแลนดอมเฮาส์ก็อาจจะว่าอย่างหนึ่งของเว็บสเตอร์ก็อาจจะว่าไม่ตรงกันแต่บางทีก็ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่แสดงว่าฝรั่งเขาก็มีนิสัยในการบันทึกเหตุการณ์บันทึกความเป็นมาอะไรต่างๆดีของเรานี่ก็บกพร่องเรื่องนี้มากเพราะฉะนั้นเราก็เลยยากที่จะสืบประวัติคำอย่างพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานก็ไม่มีประวัติคำอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้ตอบเลยยัง ทนังมณโทครับ เพราะว่าทนังมณโทตกลงว่าถ้าเป็นไทยก็ว่าไปตามที่ตกลงกันนะเอาราชบัณฑิตยสถานเป็นเกณฑ์ถ้าเป็นภาษาบาลีก็แน่นอนไปเลยว่าใช้ดอนะไม่ต้องไปลังเลเลยนี่มันบางทีมันเป็นปัญหาด้วยแม้แต่ท่านที่บวชพระมานานๆเนี่ยท่านไปติดภาษาไทยแล้วท่านเราก็อย่าไปเพลินตามท่านถ้าท่านเผลอก็ต้องรู้ว่าท่านเผลอในอย่างบางองค์เนี่ยยังไปเผลอบอในภาษาบาลีไม่มีมีแต่ปอทีนี้คำบาลีที่เป็นปอคือเป็นปะเนี่ยนะเวลามาเป็นไทยเนี่ยก็แผลงเป็นบอซะมากมายเช่นบัณฑิตเนี่ยบาลีก็เป็นปัณฑิตอะอุโบสถก็เป็นอุโปสถะนี่ถ้าสวด เป็นอุโบสโถอย่างนี้ผิดแหละให้รู้เลยว่าเผลอบาลีมีอย่างเดียวว่าอุโปสโถต้องเป็นปอแน่นอนบอไม่มีภาษาบาลีอุโปสโถก็อย่างนี้เป็นต้นนะฮะให้เข้าใจไว้แล้วก็ทีนี้อ่านนี้ก็แทรกเหมือนกันอย่างคำว่าทิศเนี่ยนะท่านที่บวชแล้วเนี่ยเวลาลาสิกขาก็เรียกตามโบราณก็บอกว่าทิศเราก็สันนิษฐานกันว่ากลอนมาจากคำว่าบัณฑิตแต่ว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยท่านก็เขียนเป็นทอทหารถือเป็นคำไทยที่ไม่รู้ที่ไปที่มาก็เขียนเป็นไทยแท้ไปเป็นทอทหารสระอิดอซึ่งไม่รู้จะแปลว่าไงใช่ไหมก็ได้แต่อธิบายว่าเป็นผู้ที่ลาสิกขาไปแต่ทีนี้ถ้าตามที่เราสันนิษฐานโดยที่เอาเรื่องของการบวชว่าบวชแล้วได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นคนดีเป็นบัณฑิตแล้วก็เลยว่าลาสิกขาไปก็เรียกว่าบัณฑิตต่อมาก็คำนี้กล่อนก็เรียกสั้นๆเพราะคนไทยชอบสั้นเรียกไปเรียกมาตัดบันก็หายไปเหลือแค่ดิตแต่ทีนี้ว่าอาจจะเป็นได้สมัยโบราณก็อาจจะเรียกแทนที่เรียกเป็นบัณฑิตก็อาจจะเรียกบัณฑิตก็ได้นะเราก็ไม่รู้ความนิยมในยุคโบราณนี้บัณฑิตต่อมาก็เหลือทิศทีนี้ถ้าทิศแบบนี้มันก็จะต้องเป็นทอมนโทสระอิต่อแต่ว่าทีนี้ราชบัณฑิตท่านก็เขียนทอทหารสระอิดออย่างนี้มันก็ยากใช่ไหมเราก็ถือตามเกณฑ์ราชการก็ต้องเขียนว่าทอทหารสระอิดอแต่เราก็อาจจะสงวนไว้วงเล็บว่าน่าจะเป็นอย่างนี้ตอนนั้นนะหรือเราอาจจะเขียนตามที่เราสันนิษฐานโดยถืออย่างนั้นเลยก็ได้เราก็ต้องอธิบายเลยอาจจะมีเชิงอัดหรือมีหมายเหตุอะไรของเราไปอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของว่าในภาษาไทยอย่างนี้ก็กลายไปว่าถ้าทิศเนี่ยมาจากบัณฑิตจริงก็หมายความว่าอย่างคำว่าทิศนี่ก็อ่านทอมนโทเป็นทอใช่ไหมหรืออย่างพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเนี่ยถ้าอ่านบาลีก็เป็นอัญญาโกณฑัญญะเป็นไทยเป็นอัญญาโกณฑัญญะนี้อันนี้ก็จะทำให้พระในสับสนบางองค์เวลาอ่านเป็นไทยก็อันยังอ่านอัญญาโกณฑัญญะอีกยุ่งอยู่นะต้องยอมรับความยุ่งเอาอันนี้ผ่านได้อย่างผ่านนะแต่อันว่าไม่สงสัยแล้วนะเป็นเรื่องของการที่ว่าจะลงตัวยังไงแล้วก็เอาอะไรเป็นมาตรฐานแต่ว่าไม่ตัดสิทธิ์ของตัวเองยังสงวนสิทธิ์ไว้ได้คือหมายความเราต้องค้นคว้าหาความรู้ต่อไปไม่ใช่ว่าไปเลิกไปยอมตามนั้นเพราะว่าของท่านก็ไม่ได้กระจ่างแจ้งอะไรนี่เมื่อท่านยังทำให้เราชัดเจนไม่ได้เราก็ต้องพยายามค้นหาของเราต่อไปทีนี้ก็กลับไปเรื่องต้นคำถามแรกที่ว่าภาษาอะไรแน่มาเป็นบาลีใช่ไหมอันนี้มันก็เรื่องยากนักปราชญ์ก็เที่ยวสันนิษฐานกันต่างๆแต่ว่าตามคัมภีร์เดิมคำพีเดิมนี่ไม่ใช่หมายถึงพระไตรปิฎกอ่ะเพราะพระไตรปิฎกนั่นก็คือตัวสิ่งที่ท่านรักษาไว้ทีนี้พวกที่อธิบายก็คือรุ่นอัตถกถาอัตถกถาก็จะอธิบายก็จะบอกว่าภาษาที่มาเป็นบาลีก็คือภาษามคตหมายความว่าอยู่ที่ว่าเราจะเอาภาษาอะไรเป็นภาษาบาลีคำว่าบาลีนี่ก็อย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้แปลว่าภาษาที่รักษาพุทธพจน์นะคำว่าบาลีก็มาจากปาลีก็มาจากปาละก็แปลว่าคุ้มครองรักษาก็ใช้ในภาษาไทยเยอะจ้ะปาละมาเป็นไทยก็บาลบอสลาลอลิงก็มาเป็นรัฐบาลก็แปลว่ารักษารัฐอนุบาลก็ตามรักษาโรงเรียนอนุบาลใช่ไหมอภิบาลธรรมาภิบาลเยอะแยะไปหมดนะไทยใช้เยอะก็แปลว่าบาลตัวนี้แหละแปลว่ารักษาคุ้มครองปกป้องอันนี้ปาละจะให้เป็นภาษาแต่ภาษาที่รักษาหรือเครื่องรักษาก็เขามีระบบไวยากรณ์ของภาษาบาลีภาษาที่เป็นบาลีเนี่ยก็เขาเรียกมี suffix มีปัจจัยก็ใส่ปัจจัยตัวนี้ก็ไปเป็นอีนะก็เป็นปาลีแปลว่าภาษาที่รักษาเพราะตัวปาละมันแปลว่ารักษาเฉยๆนะปาลีก็แปลภาษาที่รักษาที่รักษาอะไรก็คือรักษาพุทธพจน์ทิ้งไว้ในฐานเข้าใจอันนั้นก็ อ้าวก็แล้วแต่เอาภาษาอะไรมารักษาล่ะทีนี้ก็ถือนะว่าภาษาที่ใช้เนี่ยที่ปัจจุบันที่มาอยู่ในพระไตรปิฎกที่เขียนจารึกพระไตรปิฎกเนี่ยเราเรียกภาษาบาลีก็คือภาษาที่รักษาพุทธพจน์แล้วตัวภาษาเดิมที่มาเป็นบาลีเนี่ยคืออะไรอาจารย์คาถาท่านก็อธิบายว่าคือภาษามคตทีนี้ว่านักปราชญ์ก็มาเถียงกันว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าตรัสภาษาอะไรแน่เช่นว่าพระพุทธเจ้านี่ประสูติเมืองกบิลพัทแคว้นสักยะแคว้นสักยะนี่ก็ไม่ใช่แคว้นมคตแล้วแคว้นสักยะนี่อยู่นู่นมาขึ้นต่อแคว้นโกศลเพราะต่อมาแคว้นโกศลนี่ใหญ่เป็นมหาอำนาจในยุคพุทธกาลนี่แคว้นสักยะเนี่ยหมดอำนาจไปเหลืออำนาจน้อยมากแล้วนะต้องมาขึ้นต่อแคว้นโกศลแคว้นใหญ่ตอนนั้นก็มีมคตโกศลวัชีที่ยิ่งใหญ่มากที่เราเกี่ยวข้องมากที่สุดก็สามแคว้นนอกจากนี้ก็มีแคว้นวังสะก็นอกออกไปแล้วซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องแคว้นอวันตีก็นอกออกไปอีกแต่แคว้นที่ใหญ่ที่อยู่ในศูนย์กลางจริงๆก็มีเนี่ยมคตโกศลวัชีสามแคว้นที่เป็นมหาอำนาจนี่พระพุทธเจ้าประสูติอยู่ในแคว้นสักยะซึ่งขึ้นต่อโกศลก็ต้องมีภาษาต่างกันมคตแสดงว่าพุทธเจ้าคงไม่ได้ตรัสอย่างนี้แต่พุทธเจ้าก็ไปเผยแพร่ศาสนาก็ไปได้ทุกแคว้นแสดงว่าองค์ก็ตรัสได้หมดสิใช่ไหมแล้วข้อสำคัญพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานศาสนาในแคว้นมคตแล้วเมื่อมาประดิษฐานศาสนาในแคว้นมคตพระองค์จะตรัสภาษาเดิมของพระองค์หรือจะตรัสภาษามคตท่านลองคิดสิท่านว่ายังไง เป็นไปได้ไหมครับว่าสมัยนั้นแคว้นต่างๆใช้ภาษาเดียวกันเหมือนประเทศในทางแถบยุโรปที่จะใช้ไม่สิ มันก็คล้ายๆว่ามันมีแกนร่วมอยู่แต่ว่ามันมีความเป็นภาษาถิ่นของตัวเองอันเนี้ยยิ่งสมัยก่อนด้วยการติดต่อมันยากเพราะฉะนั้นการที่ภาษาจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายก็จะมีศูนย์กลางอยู่ทางการปกครองและการเมืองการเมืองก็จะเป็นขอบเขตที่ทำให้มีการสังสรรค์ในหมู่ชนเหล่านั้นและภาษาก็จะไปกันได้ในหมู่นั้นนี่พอออกนอกเขตการเมืองก็จะติดต่อสังสรรค์กันน้อยภาษาก็จะแยกกันไปเลยฉะนั้นเมื่อโกศลกับมคตเนี่ยเป็นคนละแคว้นคนละรัฐใหญ่เนี่ยโอกาสของการสังสรรค์มันก็น้อยฉะนั้นภาษาก็แตกต่างกันทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าเมื่อปฏิสถานพระศาสนาในแคว้นมคตแล้วพระองค์จะจัดภาษาแบบไหน เชื่อว่าถ้าในวันนี้ภาษาเนี่ยก็น่าจะได้เรียนภาษาในภาษาคิดว่า น่าจะได้นั่นก็แง่หนึ่งก็คือหมายความว่าความสามารถของพระพุทธเจ้าเองก็น่าจะจัดได้หมดแต่อีกแง่หนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าไปอยู่ในแคว้นมคตจะจัดภาษาของพระองค์เองให้เขาหรือเอาภาษาของเขาตัดตามภาษาเขาก็คนเขาอยู่อย่างนั้นแล้วจะให้เขามาฟังภาษาพระองค์ยังไงใช่ไหมพระองค์ก็ต้องตัดภาษาเขาสิจริงไหมจริง okay. ก็ต้องไปคำนึงถึงคนเหล่านั้นมันก็เขาคนเหล่านั้นก็จะฟังพระองค์ยังไงไหวล่ะใช่ก็คนเหล่านั้นเขาอยู่ก็เขาอย่างนั้นจะมีกี่คนที่จะมาฟังภาษาพระองค์ได้เลยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ว่าพระองค์สิไปอยู่ในคนส่วนใหญ่อะไรพระองค์ก็ต้องตัดได้อันนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องมีความสามารถที่จะสื่อสารไม่งั้นก็ไปไม่ได้หรอกงั้นไปถึงไหนก็ติดขัดเรื่องภาษาหมดสิแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถที่จะตรัสได้อยู่แล้วเรื่องภาษามคตทีนี้เราก็มาดูเรื่องนี้นะเป็นอันว่ามคตพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐานเอามคตราชคฤห์นี่เป็นศูนย์กลางเลยนะตั้งหลักที่นั่นการสังฆยนาอะไรแต่ไรทำที่นั่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็สังฆยนาที่มคตอีกแหละราชคฤห์อีกแหละใช่ไหมแต่ว่าในปลายพุทธกาลเมื่อพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วพระพุทธเจ้าไปประทับที่เชตวันมาตามประวัติเนี่ยไปประทับที่เชตวันถึงรวมกันกับทางโน้น25ปีเนี่ยทางด้านมักไอสาวัตถีแควเมืองหลวงหลวงของโกศลเนี่ยไปประทับมากก็เลยกลายไปว่าพระสูตรที่ตัดเนี่ยอยู่ในสาวัตถีมากถ้าอย่างนั้นก็จัดภาษาโกศลเยอะสิท่านอันนี้เอาละทีนี้ก็มีข้อพิจารณาได้เยอะเนี่ยนี่อีกคนนึงก็อาจจะมา สนอเหตุผลเพิ่มขึ้นบอกว่าในเมื่อมคธได้เป็นศูนย์กลางไปแล้วพระพุทธเจ้าวางหลักไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะนั้นแม้พระพุทธเจ้าจะไปตัดที่ไหนต่อไปพระสูตรต้องมาที่มคธหมดศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมนั้นเมื่อมาแล้วมันก็กลายเป็นภาษามคธเองจริงไม่จริงเพราะว่าพระที่ทำงานต่างๆก็มาอยู่ที่นี่ที่ราชคฤห์เนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าจะตัดอะไรก็ต้องมีพระที่ส่งข่าวแจ้งมาทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ภาษานี้ก็มาว่ากันเองแหละมันก็กลับมาเป็นภาษามคธได้ในเวลาทำสังฆนาก็อยู่ในแคว้นมคธที่เมืองราชคฤห์เองแล้วภาษาสังฆนาจะใช้อะไรล่ะก็มีทางใช่ไหมที่จะเป็นภาษามคธแต่ว่าถึงหลักการพุทธทั่วไปนี้ก็เลยแทรกนิดหนึ่งว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อที่เปลี่ยนแปลงจากความนิยมเดิมหรือข้อจำกัดเดิมก็ได้ของยุคสมัยนั้นก็คือศาสนาพราหมณ์เขาสงวนจำกัดผู้ขาดความรู้ไว้ในวรรณะชั้นสูงอันนี้เขาก็ต้องใช้ภาษาพระเวทซึ่งต่อมาเรียกว่าภาษาสันสกฤตเป็นภาษาของคนชั้นสูงภาษาของวรรณคดีภาษาของพวกพราหมณ์แล้วก็มกษัตริย์ด้วยนี่พวกคนชั้นล่างเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสเลยไม่รู้เพราะว่าคนวรรณะต่ำเนี่ยเรียนไม่ได้เลยนะพระเวทเลยเนี่ยคงได้ยินแล้วที่บอกว่าวรรณสูตรเนี่ยก็ไม่มีโอกาสถ้าวรรณสูตรฟังพระเวทให้เอาตะกั่วหลอมหยอดหูมันเหมือนกันนะนี่คัมภีร์กฎหมายของพราหมณ์บัญญัติไว้ถ้าคนวรรณสูตรสาธยายพระเวทให้ตัดลิ้นมันเสียถ้ามาเรียนพระเวทให้ผ่าตายมันเป็นสองซีกเหมือนกันนะพราหมณ์ก็วางข้อกำหนดหมดที่จะไม่ให้คนวรรณะต่ำมีโอกาสเข้าถึงภาษาและคัมภีร์โดยเฉพาะคำพีพระเวทเนี่ยเขาจะไม่ให้มีโอกาสเข้าถึงเลยเมื่อเข้าถึงคำพีเหล่านี้ไม่ได้ก็ทำไมนั้นเรื่องคำพีศาสนาก็คือตัวกำหนดการศึกษาการเรียนรู้แบบแผนประเพณีวัฒนธรรมกฎเกณฑ์กติกาสังคมมันก็อยู่ที่นี่ทั้งนั้นคำพีเหล่านี้การศึกษามันก็ไม่มีถ้าไม่รู้คำพีเหล่านี้นั้นคนเหล่านี้ก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาคนวรรณะต่ำก็หมดเลยตัดสิทธิ์หมดเราแทรกอย่างในชาดกเนี่ยมีถ้าขนาดวรรณะสูงก็ยังเรียนไม่ได้วรรณะจันทานไม่ใช่จันทานนี่ไม่ใช่วรรณะแล้วนอกวรรณะคือต่ำกว่าวรรณะยิ่งไม่มีโอกาสเลยนั่นก็มีเรื่องในชาดกว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนจันทานเหมือนกันนะแต่ก็อยากเรียนหนังสือทำไงเขาไปเรียนกันที่ทิสาปาโมกเมืองตักศิลาพระโพธิสัตว์ก็อยากเรียนบ้างก็เลยปลอมตัวเป็นคนวรรณะพราหมณ์ถ้าเข้าไปสมัครก็คงจะเก่งในการที่ว่ารักษาลักษณะปลอมตัวให้เป็นพราหมณ์ได้ก็ไปเรียนกับเขาได้อยู่นานแต่นี่ว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันต่างกันมากระหว่างวรรณะต่างๆของพราหมณ์ของ4วรรณะของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขากำหนดไว้หมดเขาเรียกว่าวรรณธรรมธรรมะของวรรณะเพราะนั้นในที่สุดปกปิดไม่อยู่ไปพลั้งอะไรเขาก็ไม่รู้เขาจับได้พอเขาจับได้ว่าไม่ใช่วรรณะสูงเป็นวรรณะจันเป็นพวกนอกวรรณะเป็นจันทานที่เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเปลี่ยนท่าทีหมดเลยบ้อมเลยทุบตีอะไรต่ออะไรต่างๆต้องขับไล่ออกมาเนี่ยเป็นตัวอย่างเรียกว่าผูกขาดการศึกษาจำกัดไม่มีทางเลยก็แปลว่าภาษาพระเวทก็คือภาษาที่ต่อมาเป็นสันสกฤตภาษาอื่นนี่ไม่มีทางที่จะไปพูดหรือว่าเขียนเรื่องพระเวทได้นี่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาตั้งคณะสงฆ์พระองค์ก็ตรัสตามภาษาชาวบ้านแหละไม่ถือภาษาพระเวทเพราะว่าเปิดหมดนี่บอกว่าบุคคลจะเป็นวรรณะพราหมณ์ก็ตามกษัตริย์ก็ตามแพทย์ก็ตามสูตรก็ตามมาบวชในธรรมวินัยนี้เป็นสมณสักกายบุตรเสมอกันหมดว่างั้นนะนี่คำตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่ที่ว่าได้ปฏิบัติเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะเป็นผู้ประเสริฐด้วยการกระทำความประพฤติของตนเองไม่มีชาติกำเนิด ไม่ถืออันนี้มันก็ขัดแย้งกับเรื่องนี้มากทีนี้ก็เมื่อพระพุทธเจ้าไปสอนแบบนี้แล้วก็เปิดเรื่องวันละหมดมันก็ภาษาและการสอนเรื่องศาสนาเรื่องพระคัมภีร์มันก็เปิดหมดเลยการศึกษามวลชนก็เกิดขึ้นพุทธศาสนานี่แหละเป็นที่มาการศึกษามวลชนคนได้ศึกษาหมดไม่มีขอบเขตจำกัดในเรื่องวันละนี่ก็ต่อมาก็มีพระภิกษุสองรูปบวชจากวันละพราหมณ์ต้องเข้ามาท่านก็หวังดีมาเสนอต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธพจน์เนี่ยที่พุทธองค์สั่งสอนตัวเนี้ยมันเป็นภาษาต่างๆที่เราเรียกว่าไดอะเล็กต์ภาษาถิ่นภาษาชาวบ้านแล้วจะอะไรก็พูดกันไปท่านบอกว่าเนี่ยมันจะรักษายากเพราะนั้นท่านขอเสนอให้ยกพุทธพจน์ขึ้นสู่ภาษาสันสกฤตว่างั้นนะเอาอย่างนี้เลยนะก็ท่านบวชจากวันละพราหมณ์เป็นคนชั้นสูงนี่นะท่านก็หวังดีอย่างนั้นพระเจ้าก็ตัดห้ามเลยบอกว่าไม่ได้ถ้าใครทำอย่างนั้นต้องอาบัติทุกกฎก็ให้ความกลายเป็นการมาผูกขาดการศึกษาอีกนะพระเจ้าองค์ต้องการให้เปิดการศึกษาให้ทั่วถึงเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่ก็เรื่องวันละในเรื่องใหญ่นะรวมความก็คือพระเนี่ยหรือรวมทั้งพระพุทธเจ้าเองเมื่อไปสัตย์สอนที่ไหนก็ใช้ภาษาถิ่นของชาวบ้านนั่นแหละแต่นี่ว่าเวลาพระเถระเอาสองชั้นก่อนชั้นที่หนึ่งก็คือว่าในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงสอนศาสนาอยู่เนี่ยถึงยังไงมันก็มีภาษามาตรฐานของแคว้นมหาอำนาจก็คือมคธแม้ว่าสามแคว้นเนี่ยน่าจะเป็นมหาอำนาจเดียวกันเนี่ยมคธเขามีอำนาจมากกว่านะแล้วก็แปลกที่ว่าพระพุทธเจ้ามันก็เลือกได้ตรงเลยเพราะมคธนี่จะยืนยงต่อมาในประวัติศาสตร์อีกยืดยาวเลยส่วนแคว้นอื่นวัชีก็ไปกษัตริย์ก็ไปหมดมคธนี่ยืนยงจนกระทั่งพระเจ้าอโศกก็คือกษัตริย์แห่งแคว้นมคธอโศกมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธนะฮะทีนี้ก็เป็นดินแดนที่เป็นศูนย์กลางที่พระพุทธเจ้ามาประดิษฐานพระศาสนาแล้วก็รักษาเหมือนกับเป็นแกนกลางมาจนกระทั่งสังฆทานก็อยู่ที่นั้นอันนี้เมื่อพระไปเทศไปสอนในภาษาถิ่นต่างๆเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยมันก็ย่อมมีกำลังกว่าเมื่อมาถึงศูนย์กลางแล้วภาษานี้ก็จะเป็นมาตรฐานอยู่ก็เท่ากับว่าถึงไปสอนที่ไหนก็มาพูดภาษากลางกันอยู่ทีนึงใช่ไหมมีภาษากลางรักษาไว้หมดพอสังฆทานก็เอาภาษากลางนี้เป็นหลักเลยนี่ในแง่หนึ่งนะก็คือว่าในระหว่างพระพุทธเจ้าประทับอยู่เองนั่นเมื่อคำสอนแพร่หลายไปทั่วเนี่ยก็มันก็จะมีอันที่เป็นเหมือนแกนอยู่ก็คือเป็นภาษามคธตามที่เราจะมองแบบนี้นะและสองก็คือตอนสังฆทานเมื่อสังฆทานก็พระที่ทำสังฆทานก็ทำในแดนของเขามคธสองท่านก็ต้องเห็นและสภาพการเป็นยังไงใช่ไหมดินแดนแคว้นต่างๆตอนนี้ใครเป็นยังไงก็คือท่านรู้ดีกว่าเราและสภาพที่เป็นจริงตอนนั้นน่ะควรจะอยู่ด้วยภาษาอะไรหรือภาษาไหนมีอิทธิพลกว่าเขาก็รู้หมดแล้วตอนนั้นถ้าว่าตามนี้แล้วก็แน่นอนภาษามคธต้องมีอิทธิพลมากที่สุดตอนนั้นก็โดยอิทธิพลภาษามคธของแคว้นนั่นเองเนี่ยก็น่าจะทำให้การสังฆทานต้องเป็นภาษามคธอยู่ดีแต่ภาษามคธก็เลยมาเป็นภาษาที่เรียกว่าบาลีคือรักษาพุทธพจน์แต่มีแง่คิดหน่อยๆแต่ว่าภาษาที่รักษาพุทธพจน์เนี่ยต้องคิดอีกทีหนึ่งว่าพระเถระเหล่านี้ท่านต้องการความมั่นคงยั่งยืนความเป็นแบบแผนซึ่งรวมทั้งการที่ว่าจะทำไงให้การจัดหมวดหมู่เป็นไปได้ดีการท่องการจำเป็นไปได้ง่ายเลยเป็นแบบแผนสม่ำเสมออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นภาษานี่มันเป็นตัวกำหนดที่จะช่วยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมาจัดระเบียบภาษาอีกทีหนึ่งว่าภาษาแม้แต่ที่ว่าเป็นมคธเนี่ยที่เป็นภาษาของชาติมหาอำนาจเป็นภาษาที่มีอิทธิพลที่ใช้กันมากที่สุดเป็นหลักในยุคนั้นแล้วเนี่ยที่พูดกันทั่วไปกับที่เอามาใช้ในการสังฆทานเนี่ยก็น่าจะมีการขัดเกลาอีกชั้นหนึ่งวางไปแบบแผนให้มันแน่นขึ้นไปทีหนึ่ง ก็อีกระดับหนึ่งก็ต้องว่ากันเป็นชั้นๆไปนั่นเราจะเห็นว่าภาษาในพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นภาษาแบบแผนเลยแล้วก็มีการที่จัดให้สะดวกกับการทรงจำคือซ้ำและข้อความแบบเดียวกันเนี่ยจะเหมือนกันหมดซ้ำเท่ากันเช่นมีคำอะไรอะไรที่ว่าไปทีนึงแล้วพอว่าอีกทีก็ครบหมดแล้วก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งใช่ว่ามีสิบข้อพารากราฟที่1หัวข้อที่1เนี่ยว่าแค่ข้อ1ใช่มั้ยข้อความก็มากแล้วแหละพอมาข้อที่2ยกมาทั้งหมดเติมข้อเดียวนะแต่ว่าถ้อยคําอะไรๆทั้งหมดที่เอามาจากข้อ1เต็มตามนั้นเติมข้อ2เข้าไปไปข้อ3ก็เต็มหมดแล้วก็ทั้งบวกข้อ2เข้าไปอีกเติม3อีกนะเลยถึงข้อ10นี่โอ้กินทีเยอะแยะหมดเลยใช่มั้ยเนี่ยเป็นวิธีของท่านในการที่ว่าจะให้แน่ใจว่ามันคงอยู่แล้วก็ให้ใช้วิธีรักษาแบบสวดพร้อมกันในสวดพร้อมกันทำไงไม่มีทางเลยว่าสวดพร้อมกันแล้วมันผิดไปได้ใช่ไหมเอาร้อยองค์มาสวดพร้อมกันเนี่ยเอาองค์หนึ่งสุดผิดปั๊บเข้าพวงไม่ได้แล้วถูกไหมจะเติมก็ไปไม่ได้เนี่ยเนี่ยวิธีรักษาเคยคิดมาแล้วถึงได้แม่นยำกว่าวิธีเขียนเพราะสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องพิมพ์ที่จะเป็นแม่แบบเมื่อไม่มีแม่แบบก็ต้องคัดลอกทีละฉบับเชื่อไหมคัดหน้าหนึ่งเนี่ยต้องมีตัวผิดตัวหรืออาจจะมากกว่านั้นตัวตกกลัวหล่นนะเพราะนั้นวิธีเขียนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาใช้วิธีเขียนเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆประกอบเช่นประกาศจับโจรว่าโจรคนนี้มีหมายจับนะมีตั้งแต่ในพระไตรปิฎกนะมีหมายจับโจรที่มีหมายจับเขาก็แจ้งไปตามที่ต่างๆหรือว่าในการเรียนก็จะมาเรียนเพื่อจะช่วยในการศึกษาก็ใช้เขียนได้แต่เวลาเอาเป็นเรื่องราวเป็นมาตรฐานไม่เอาเพราะการเขียนไม่ปลอดภัยคัดลอกทีหนึ่งตกหล่นไปหายไปอะไรเงี้ยไม่มีทางรักษาไม่ได้จริงนั่นก็ต้องสวดพร้อมกันก็จะใช้วิธีจำแล้วก็สวดพร้อมกันนี่แหละแน่ที่สุด ก็เลยใช้วิธีจำกันมาก็ดูไปแล้วก็กลายเป็นวิธีเนี้ยวิธีปากเปล่าเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดตอนแรกกันเราก็สงสัยพลอยสงสัยไปด้วยเอ๊ะไปท่องจำแล้วจะไปแม่นอะไรใช่ไหมมันกลายเป็นวิธีนี้แหละที่จะรักษาได้แล้วก็เห็นแบบมาก่อนแล้วพวกศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นี่เขาเก่ากว่าพุทธอีกตั้งเยอะนะเป็นพันปีเลยนะแล้วเขาก็ใช้วิธีท่องกันมาเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันศาสนาพราหมณ์คัมภีร์พระเวทก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวนี่ผมก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยเลยไปก็แปลว่าอันนี้เป็นเรื่องของภาษาว่าตามที่ว่ามาเนี่ยก็มีเหตุผลในทางที่มีความเป็นไปได้สูงที่ภาษามคตจะเป็นภาษาบาลีใช่ไหมแล้วภาษาอื่นเราก็ไม่เห็นว่าใครจะมีเหตุผลเท่าแคว้นวัดชีก็พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่เท่าไหร่ก็ถูกพระเจ้าชาตศัตรูยกทัพมคตไปตีแตกนะโดยที่พระเจ้าชาตศัตรูเนี่ยส่งวัสการพราหมณ์ไปปลุกปั่นให้แตกสามัคคีไปยุแยกตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมาสำเร็จหลังพุทธปรินิพพานก็วัดชีก็หมดแล้วโกศลก็ตอนที่ปลายพุทธปรินิพพานนั่นนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ถูกลูกชายวิทูธภาคยึดอำนาจพระเจ้าโกศล80พระชนมายุ80วิทูธภาคเนี่ยยึดอำนาจแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่ต้องขับม้าไปเป็นระยะทางต้องมากมายเนี่ยหนีไปแล้วไปขอความช่วยเหลือจากมคธไงพระเจ้าชาตศัตรูนี้เป็นหลานของพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลก็คือพระเจ้าแผ่นดินสองแคว้นนี้แต่งงานพี่น้องกันพระเจ้าไปพิสัยกับพระเจ้าประเสริฐอธิโกศลดูนั้นเชื่อมสัมพันธไมตรีอันนี้ก็พระเจ้าประเสริฐอธิโกศลถูกยึดกันได้ก็ควบมาไปมีคนใกล้ชิดสนิทติดไปด้วยเจ้าคนเดียวแล้วถ้าแก่อายุตั้ง80เหนื่อยมาควบมาไปเนี่ยไกลแสนไกล ความที่ต้องรีบหนีด้วยใช่ไหมก็เหน็ดเหนื่อยมากแล้วไปถึงนั้นไม่ทันประตูเมืองปิดโบราณนี่เขามีกฎไว้นะว่าถึงเวลาประตูเมืองปิดแล้วเนี่ยแม้แต่มหากษัตริย์ก็ไม่ให้เข้าปิดต้องปิดจริงๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าประเสริฐนฤกโกศลจะไปขอความช่วยเหลือจากหลานคือพระเจ้าชาตศตไม่ทันประตูเมืองปิดก็เลยต้องไปหาศาลาอะไรริมทางอะไรสักแห่งก็ไปวันทุมแล้วก็หลับไปเลยสวรรคตไปเลยรุ่งเช้าข่าวก็เข้าเมืองว่าพระเจ้าประเสริฐนฤกโกศลมาสวรรคตอยู่นอกประตูเมืองพระเจ้าชาติศัตรูก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากว่ามาอัญเชิญพระศพไปแล้วก็ทำพิธีถวายพระเพลิงให้สมพระเกียรติท่านนั่นเองส่วนเรื่องทางโน้นก็เป็นเรื่องรัฐเขาจะไปแทรกแซงไม่ได้แล้วนะก็เลยจบทางนี้ต่อมาวิสุทธิวัชก็ตายอีกเพราะไปกำจัดแคว้นสักยะยกทัพกลับมาแล้วมาตั้งทัพที่ริมแม่น้ำคงคาหรือไงเนี่ยแล้วก็ไอ้สมัยก่อนหรือแม้แต่สมัยนี้นะตามธรรมชาติเนี่ยเรื่องน้ำเรื่องอะไรการขึ้นลงมันไม่แน่นอนนั่นก็เกิดน้ำท่วมกองทัพนี้ตายเกือบหมดพระเจ้าวิดูตวาก็สวรรคตด้วยก็เลยว่าอนาคตของแคว้นโกศลก็มืดมัวถ้าถือว่าหมดอำนาจนะต่อมาก็เหลือแต่แคว้นมคธแล้วแคว้นไกลๆพวกวังสาวันตีต่อมาก็หมดอำนาจมาถึงยุคพระเจ้าอโศกก็ครองมคธแคว้นมคธก็เป็นแคว้นใหญ่ที่สุดก็เท่ากับครองทั้งชมพูทวีชมพูทวีก็คือมคธอันเดียวกันไปแล้วตอนนั้นแต่รวมความก็คือแคว้นมคธเนี่ยเป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่สืบมาเอาว่าตกลงคำถามข้อที่หนึ่งก็ตอบแล้วนะฮะว่าน่าจะเป็นภาษามคธเป็นภาษาบาลีเหมือนอย่างที่อาจารย์กถาท่านว่าแต่ว่าเป็นภาษามคธที่ขัดเกลาโดยที่ท่านจัดระเบียบของภาษาตามแนวทางที่จะช่วยการรักษาพุทธพจน์นั้นได้ผลดีที่สุดอันนี้คำถามที่สองว่ายังไง คำถามที่สองตอบไปแล้วครับเรื่องพอสำเภากับพอพาน อ๋อคืออันนี้มันก็ยากอย่างในหลวงรัชกาลที่สี่ก็ทรงมาออกเสียงโดยทรงดูว่าอย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาเอาพอผ่านไปเป็นบีก็ออกเสียงเป็นบอนั่นเองใช่ไหมนี่ก็ไปฟังทางพวกลังกาพวกอินเดียว่าจะออกเสียงยังไงภาษาฮินดีจะออกยังไงภาษามคธก็แปลว่าในอินเดียเองก็ไม่ได้พูดแล้วแต่มันเป็นภาษาแบบภาษาเขาเรียกปรากฤตเขาถือว่าบาลีนี่ก็เป็นปรากฤตอย่างหนึ่งคือไม่ใช่สันสกฤตเป็นภาษาแบบคล้ายๆภาษาทั่วๆไปแบบระดับชาวบ้านเลยอันนี้ภาษาที่มาถึงปัจจุบันในของอินเดียก็ภาษาแบบชาวบ้านทั่วไปก็ภาษาฮินดีภาษาฮินดีนี่เราจะเห็นว่ายังมีเหมือนกับภาษาบาลีนี้เยอะแยะนี่ท่านก็คงไปฟังว่าพวกชาวอินเดียที่เราเรียกว่าท่านจะเป็นแขกเนี่ยนะออกเสียงตัวอักษรไหนอย่างไรแล้วก็ดูฝรั่งเขาก็เอาไปอย่างที่ว่าพอผ่านเขาก็เอาเป็นบีอะไรเงี้ยท่านก็ให้ออกเสียงพอผ่านเป็นบอเพราะฉะนั้นคณะธรรมยุทธ์ก็จะออกเสียงเป็นบอมันก็ถือเหตุผลคนละอย่างในทางพระอื่นก็ถือว่าอันนี้เรื่องภาษาเนี่ยภาษาไทยเราก็มีพอสำเภากับพอผ่านก็ว่าเรารู้กันยังไงตกลงบัญญัติหมายรู้กันเนี่ยพอผ่านก็ออกเสียงยังไงละคนไทยใช่ไหมก็หมายรู้ว่าออกเสียงอย่างนี้ก็คือตัวพอที่พอผ่านที่เขียนอย่างนี้ก็ต้องเอาให้มันไปตามตรงกันให้รู้กันหมายรู้กับเสียงมันไปกันภาษาตามคนไทยเพราะว่าไอ้ของเดิมเราก็ไม่ได้รู้ชัดเอาที่ความหมายรู้กันว่ามันอะไรแน่มันอยู่ที่เนี่ยภาษามันอยู่ที่การที่เป็นเครื่องสื่อสารหมายรู้ว่าอะไรกันแน่ก็เลยว่าออกเสียงไปตามที่คนไทยว่านี่เราอยู่เมืองไทยแต่ทีนี้อย่างที่ว่าคนไทยแล้วก็ตอนนี้เราก็แยกไม่ออกและไอ้ตัวอักษรต่างๆที่ว่าแม้แต่รอเรือรอลิงเลยชักจะยุ่งหมดแล้วต่อไปมันจะไม่เหลือนะเป็นไปได้ไหมต่อไปนี่รอเรือจะหมดนะขนาดในคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีออกเสียงรอได้กี่ท่านท่านว่ามีกี่ท่านแทบไม่มีเลยนะรอเรือเนี่ยในคณะรัฐมนตรีนี่แทบไม่มีแล้วนะขนาดรัฐมนตรีนะเป็น ระดับสูงสุดแล้วนะคล้ายๆระดับตัวแทนแผ่นดินก็เป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยแล้วจะไปเหลือยังไงอ่ะท่านนอกจากว่ามีกระแสไหลกลับยังไม่รู้จะเป็นยังไงทีนี้การศึกษาอะไรจะอะไรตอนนี้มันก็ครูอาจารย์เองก็ไปด้วยใช่ไหมครูเองก็ออกไม่ตรงออกไม่ถูกรอเรือออกไม่ได้ก็เป็นรอลิงอย่างเดียวแต่มันก็แปลกนะภาษาสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยก็ไม่มีตัวรอเรือก็เลยใช้รอลิงพระอรหันต์อรอเรือเนี่ยก็เป็นอรอลิงไปทีนี้อย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าภาษาบาลีนี่เป็นภาษาพูดแต่ว่าตามคัมภีร์นั้นน่ะที่จริงก็ภาษาสมัยนั้นเขาก็มีการเขียนแล้วอย่างที่บอกเช่นหมายจับโจรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เอาไปว่าถือกันว่าเป็นภาษาพูดคือสืบมาทางเราแล้วก็ในการรักษาคัมภีร์ก็รักษาด้วยการท่องจำทีนี้เมื่อไปใช้ในภาษาใดก็ใช้อักษรของภาษานั้นได้เลยนี่ก็กลายเป็นข้อดีเหมือนกันได้เปรียบหมายความว่าเอ้าไปตกลงเอ้าจะไปใช้ในภาษาไหนก็ได้ไปประเทศไทยเราก็มาตกลงใช้อักษรนี้นี่ปั๊บเราก็แน่นอนไปเลยกลับแน่นอนนี่กับภาษาไทยเองอีกใช่ไหมแน่อักษรเพื่อเขียนบาลีแล้วเนี่ยแน่นอนก็ไทยอีกแล้วไปพม่าก็แน่นอนไปเลยไปอักษรโรมันของฝรั่งก็แน่นอนกับภาษาอังกฤษคือพอเป็นบาลีนี่ปั๊บกำหนดเลยอักษรโรมันใช้ตัวไหนเป็นหมายถึงตัวไหนแล้วแน่นอนเด็ดขาดภาษาอังกฤษอีกไม่แน่นอน TO2 GOGO ใช่ไหม ไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมเออทำไม GO ทำไมไป GO ล่ะแล้ว TO ทำไมชัวถ้าน้อยยังไงแค่นี้ก็ไปได้แล้วใช่ไหมแล้วว่าหาเหตุผลไม่ได้ด้วยหาเหตุผลได้ไหมฮะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะเออเรื่องภาษานี่ยุ่งนะเอาละแต่ว่าเป็นอันว่าภาษาบาลีนี่แน่นอนกว่าถ้ามองดูอย่างนี้แล้วนี่แน่นอนนะเป็นภาษาที่มีแบบแผนมากกว่ามีไวยากรณ์มีอะไรจะอะไรค่อนข้างแน่นอนพวกภาษาติดก็เหตุที่หนึ่งที่ทำให้ไม่แน่นอนเพราะรับมาจากหลายภาษารับมาจากโน้นบ้างรับมาจากนี่บ้างมันก็แล้วแต่เดิมเขาออกเสียงยังไงบางทีก็ติดมาอย่างนั้นแล้วก็บางคำก็มาเปลี่ยนภาษาเดิมก็ไม่เหมือนด้วยนะเพี้ยนไปแล้วแล้วของตัวก็ไม่มีแบบแผนที่แน่นอนก็อย่างนี้แหละยิ่งไปดูอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยยิ่งยุ่งใหญ่เลยการออกเสียงเนี่ยนะอ้าวแปลว่านี่ก็เราก็พูดกันเรื่องภาษาแปลว่าครบแล้วใช่ไหมครับเรื่องตอบไม่มีอะไรสงสัยนะถ้าสงสัยก็ถามอีกเวลาพูดมันก็ไปได้เรื่อย